בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים המשך, הלכות השכמת הבוקר הלכה ד'. הלכה ד', התגבר כארי לעמוד בבוקר שיהיה הוא מעורר השחר, שיביתי השם מנגדי תמיד וכו'. א', על פי התורה מי שרד הסכינה וכו', בסימן למד, עיין שם כל התורה. והכלל, כי צריך כל אדם לבקש ולחפש מאוד מאוד אחר רבי אמיתי הגדול במעלה מופלגת מאוד, שיוכל להעיר בו השגת אלוקות. כי השגות אלוקות אי אפשר להשיג, כי אם על ידי כמה צמצומים וכו', שהם מבחינת סיבובים והקדמות, כמו המלמד שלומד עם התינוק וכו'. וכל משהו קטן במעלה ביותר, וכל משהו חולה ביותר, הוא צריך רופא גדול ביותר. דהיינו רבי גדול ביותר, שיהיה גדול במעלה כל כך, עד שיוכל לרפות אותו גם כן. ויוכל לסבב עמו גם כן, עד שיכניס בה השגות אלוקות, שזה עיקר התכלית וכו'. ומבואר שם שאלו הצמצומים, שהם בחינת ההקדמות וכו', שעל ידם באים להשגות אלוקות, הם בחינת חוכמת התאה, בחינת מלכות, בחינת שערות, בחינת שיעורין דעת ונדאורייטה, בחינת שער האוכמה, שער הביגולה, בחינת שחורה אני ונבה, שזהו בחינת אברהם תיקן שחרית וכו'. וצריכים להחיות את המלכות וכו', על ידי אור הפנים המאיר בשלוש רגלים וכו'. ולפעמים נופלת המלכות שהיא בחינת ד' לארבע מלכויות שהן חוכמות חיצוניות. ומי יוכל לסבול את כל הצעקה כשנופלת המלכות ביניהם, בחינת זעקת מושל בכסילים, שהכסיל רוצה להתחכם וכו'. וצריכים לחותכה מהם בחינת חתכו לארבע. ועל ידי זה החסד שמתגלה על ידי התוכחה וכו', אין שם כל זה היטב. ב' וכל זה נעשה בכל בוקר, שאז בשחרית עולה ילד השחר, שהוא בחינת עליות עמוד השחר, שהוא בחינת מלכות, חוכמת התאה הנ"ל, שנקרא שחר. כי הוא מצמצם הראות שכל השגות אלוקות על ידה. ועל כן צריכים להתגבר מאוד לעמוד בבוקר השכם, כדי לעסוק בתורה ועבודה, כדי שיגדל ויעלה ויעורר בחינת השחר הנ"ל, בחינת חוכמת התאה הנ"ל, בחינת אור הכבודי וכו' לעיר השחר. כדי שיזכה לבחינת השגת אלוקות להכיר אותו יתברך אשר לכך נוצרנו. כי כל אדם מוכרח שיבוא לזה. כי רק בשביל זה בא לעולם. וכל העולמות נבראו רק בשביל זה בגין דהישתמודעון לה. ג. וזה בחינת התעוררות השינה. כי עיקר השינה נמשך מחמת שזאת הבחינה, שהיא בחינת מלכות השכל התחתון הנעל, היא סמוכה לחיצונים. כי היא מדרגה האחרונה של הקדושה כידוע. על כן לפעמים היא נופלת עליהם כנ"ל, דהיינו שנופלת לתוך בחינת ארבע מלכויות שהן מבחינת חוכמות חיצוניות, שהם רוצים להמשיך זה השכל עליהם, להתגבר על ידי זה השכל בחוכמות חיצוניות שלהם וכו', כמו שכתוב שם. ואז צריכים שינה, היינו כל זמן שיכולים להשתמש עם זה השכל בקדושה, שיוכל לסבב על ידו לבוא להשגת אלוקות, ומצווה גדולה להשתמש עמו כפי מה שיוכל כל אחד לפי ערכו. אבל כשהשכל מתחיל ליפול ומתגברים עליו בלבולים, שזה נמשך מבחינה הנ"ל, שבחינת החוכמות חיצוניות שהם ארבע מלכויות רוצים להתגבר להמשיך זה השכל עליהם, אז צריכים לישון, שהוא הסתלקות הדעת, דהיינו לסלק דעתו לגמרי, ומשם עיקר בחינת השינה. ועל כן, בשעת שינה, הנשמה שהיא השכל באה בתוך אמונה, כמו שכתוב, חדשים לבקרים רבה אמונתך. כי אז צריכים לסלק השכל לגמרי ולסמוך רק על אמונה לבד. ועל כן בשעת שינה סיטרא דמותא שליט, כמובא בזוהר הקדוש. כי אז מסתלק החיים שנמשך מאור הפנים ומתגברים בחינת הארבע מלכויות שהם סיטרא דמותא. ואז עיקר הקיום על ידי אמונה, על ידי שקוראים קריאת שמע שעל המיטה בכוונה שהיא בחינת אמונה. כי בעת שחוכמות חיצוניות, שהם כלל כל מיני בלבולים שיש לכל אדם שבעולם, וכל המחשבות רעות וזרים וירורים ורעיונים רעים, שכולם נמשכים מבחינת הקליפות, שהם ארבע מלכויות שהם חוכמות חיצוניות, כשהם מתחילים להתגבר על השכל, אזי צריכים לסלק הדעת לגמרי ולסמוך על אמונה. שזהו בחינת שינה שהוא הסתלקות הדעת, שאז באה הנשמה בתוך האמונה, כמו שכתוב במקום אחר. ואף על פי שהשינה היא טובה גדולה, אבל צריכים להתגבר שלא ישן יותר מדי. על כן צריכים להתגבר כארי, לעמוד בבוקר, לשבר השינה ולעסוק בתורה ותפילה, כדי לחתוך ולהעלות את המלכות חוכמת התאה מהם, כדי לזכות על ידי זה להשגות אלוקות כנל. וזה שיביתי השם נגדי תמיד, שיזכה להכיר את השם מטבח. דהיינו שישיג אלוקותו מטבח, עד שישווה אותו מטבח לנגדו תמיד ולא ישכח אותו לרגע. ד. וזה פירוש הפסוק הזה, שיביתי השם נגדי תמיד, היינו השגות אלוקות כנל. כי מימיני בל אמות, כי עיקר בניין המלכות חוכמת התא הנעל, או על ידי בחינת ימין שהוא חסד, כמו שכתוב שם. כי על ידי החסד קוצרין אותה מארבע מלכויות ומעלים אותה אל אור הפנים שבשלוש רגלים, שהוא בחינת שמחת הלב, על ידי המצוות שעושים בכל השנה וכולה אין שם. וזהו כי מימיני בל אמות, היינו על ידי בחינת ימין שהוא חסד, על ידי זה בל אמות, על ידי זה לא אמות ולא אפול בשכלי אליהם חס ושלום, לבחינת חוכמות חיצוניות חס ושלום. רק אזכה להעלות שכלי עד שאזכה לדול להשגות אלוקות שהוא בחינת שיביתי השם לנגדי תמיד כנל. וזהו, לכן שמח ליבי ויגל כבודי. שמח ליבי זה בחינת שמחת הלב של המצוות שעושים, שזהו בחינת אור הפנים שבשלוש רגלים שמשם חיות המלכות, שהיא בחינת כבוד, בחינת מלך הכבוד. וזהו, לכן שמח ליבי, שהוא אור הפנים של שלוש רגלים, בחינת לב שמח יטיב פנים, כמו שכתוב שם. ועל ידי זה ויגל כבודי שנמשך שמחה וחיות למלכות, שהוא בחינת כבוד. ועל ידי זה אף בשרי ישכון לבטח, שהוא בשר הגוף, כי בשביל זה נברא אדם שיבטש גופו על ידי עמל ויגיעה בתורה ומצוות, כי אדם לעמל יולד, זה עמל תורה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי צריכין לעמול בתורה ועבודה ולקדש ולתאר עצמו כל כך, עד שיזכה להאיר גם בגופו הערות מהשגות אלוקותו ידבח. כי הצדיק הגדול האמיתי מסבב עמנו בסיבובים נוראים כאלה ובצמצומים נפלאים כאלה, עד שיעיר בנו השגת אלוקות גם בעודנו בגופנו, כדי שיגיע גם להגוף הערה מזה. כי זה עיקר השלמות, להודיע גם להגוף מכל ההערות וההשגות שהנשמה משגת, כמו שכתוב בתורה חותם בתוך חותם. וזה בחינת אף בשרי ישכון לבטח, שגם בשר הגוף ישכון לבטח על ידי שיזכה בחייו בעודו בגופו, להכיר את בוראו על ידי הצדיק האמת שאיר בו השגות אלוקות וכנל. וזהו כי לא תעזוב נפשי לשאול, נפש ובחינת מלכות כידוע, היינו בחינת חוכמת התענל. וזה כי לא תעזוב נפשי לשאול, שלא ייפול חלקי המלכות שלי, בחינת חוכמת התאה שלי, שהוא בחינת נפשי, לא תעזוב לשאול חס ושלום שהם בחינת החוכמות חיצוניות, שמסית רעך והקליפות, שחותרים להתגבר בכל עת על נפש האדם שהוא שכלו, שצריך לבוא על ידו להשגות אלוקות וכנל. אבל אני בטוח כי לא תעזוב נפשי לשאול, כי לא תיתן חסידיך לראות שחת. חסידיך זה בחינת הרבי והצדיק האמת העוסק בתיקונו, שבזכותו וכוחו אני בטוח כי לא תעזוב נפשי לשאול, כי לא תיתן חסידיך שהוא הרבי האמת הצדיק לראות שחת, כדי שהוא לא יראה השחת, שלא יצטרך לראות ולהסתכל לשם בכל עת להעלותנו משם. כי אם חס ושלום יהיה בשאול ושחת, בוודאי יהיה הצדיק הרבי האמת מסתכל שם בכל עת בצער גדול כדי להעלותנו משם. כי הוא עוסק בתיקוני בכל עת. ועל כן בזכותו וכוחו אני בטוח כי לא תעזוב נפשי לשאול, כדי שלא תיתן חסידיך שהוא הצדיק האמת לראות שחת וכנל. וזהו, תודיאני אורח חיים סובה שמחות את פניך, שתודיאני האורח והדרך לבוא לחיים אמיתיים, להמשיך חיות, להחיות את בחינת המלכות חוכמת התאה הנעל, שהוא על ידי אור הפנים שבשלוש רגלים, שהוא בחינת שמחת הלב, בחינת סובה שמחות את פניך וכולי כנעל. Hey. וזה בחינת כמעט חצות, שצריכים להתגבר מאוד לקום בחצות לילה, להתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. ועל ידי זה עיקר עליית המלכות מן החיצונים והקליפות הנ"ל, כידוע בכוונות. כי כשמתאבל על חורבן בית המקדש, כאילו עוסק בבניינו. כי כל המתאבל וכולי זוכה ורואה בשמחתם. ועל ידי זה ממשיך על עצמו קדושת בית המקדש, ששם עיקר רוע הפנים שממשיכים בשלוש רגלים, שהיו צריכים לעלות אל בית המקדש לראות את פני השם כדי לקבל אור הפנים. כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. נמצא שעיקר אור הפנים בבית המקדש, ועל כן צריכים לקום בחצות ולהתאבל מאוד על חורבן בית המקדש, ועל ידי זה יזכה לפי בחינתו לראות בשמחתה ולהמשיך על עצמו משם חיות מאור הפנים שמאיר שם, להחיות בחינת המלכות, בחינת חוכמת התאה, כדי לזכות להשגות אלוקות וכנל. וזה שמזכירים עליית רגלים בתיקון חצות, במזמור כי היל תהרוג, כמו שכתוב אלה זכירה וכו', כי יעבור בסך את הדם עד בית אלוקים, שהוא מה שהיו עולים ברגל לבית המקדש, כמו שפרש רשי שם. וזה בחינת שלוש פעמים פנים שמזכירים שם. כמו שכתוב שם, מה תשתורך נפשי וכו', כי עוד עודנו ישועות פנה וכו', וכן שלוש פעמים. כנגד שלוש פעמים בשנה שהם שלוש רגלים שהיו עולים בהם לקבל אור הפנים כנל. ועל כן צריכים לעסוק בתורה בחצות, כי כל אות ואות של התורה הקדושה כולם הם שיעורים וצמצומים קדושים להשיג אלוקותו יתברך על ידי זה. כמו שכתוב שם. ועל ידי התורה שעוסקים אז בלילה נמשך על הבחות של חסד ביום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל ידי החסד הזה קוצרים וחותכים את המלכות ובונים אותה בשלמות בעליית השחר, בחינת והוכן בחסד כיסא כנל בהתורה הנ"ל וכמובן בכוונות. ו. ועל כן צריכים לזרוק מרה ולצרוק מאוד בחצות על חורבן בית המקדש וכו', כדי לשתף עצמו עם השכינה ועם כל המצטערים בצערתה. אשר אי אפשר לסבול כל הזעקה והצעקה שיש שם כשנופלת המלכות ביניהם. כמו שכתוב שם בהתורה הנ"ל, ומי יכול לסבול את כל הצעקה וכו' אין שם. ועיקר הצעקה צריכים לצעוק ביותר על הסתלקות הצדיקים האמיתיים שעסקו להכניס בנו השגת אלוקות, ונשארנו יתומים ואין אב. כי צריכים לבקש ולחפש מאוד אחר צדיק אמת כזה כנ"ל. על כן צריכים לבכות ולזרוק מאוד מאוד לפני השם מטבח על זה ביותר, שיחוס וירחם עלינו ויחזיר לנו עטרה ליושנה, שיחזור וישלח לנו מהרה צדיקי אמת, שישתדלו בתקנותינו ויעירו בנו השגות אלוקות, להביאנו אל התכלית הטוב אשר לכך נוצרנו. אשר אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה מאוד מאוד, שיש לו כוח לרפות חולים מדוכאים בחולי הנפש כמונו היום בעקבות משיחה, כאשר יודע כל אחד בנפשו וכנל. זין. כי צריכים לנדד שינה מעיניו ומאפרפיו תנומה לשוטט, לבקש ולהרבות בתפילה ותחנונים שיזכה למצוא הצדיק האמת שיוכל לרפותו ולהכניס בו השגת אלוקות כדי להציל את נפשו מיני שחת, כמו שצעק על זה שלמה המלך עליו השלום בספר משלה. כמו שכתוב, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפרפיך, הנצל כי צבי מיד וכציפור מיד יקוש. וזה על ידי שיבקש עד שימצא את הצדיק המנהיג האמת שקרבהו להשם מטבח, כמו שכתוב שם במקרא הקודם הסמוך לזה. עשה זאת אפוא בני והנצל, כי באת בכף רעיך, לך יתרפס ורהב רעיך. ופרש רשי, הרבה רעים שהתפללו עליך לפניו. היינו צדיקי אמת שהם נקראים אחים ורעים להשם מטבח, שצריכים להכניע את עצמם כסקופה נדרסת ונרפסת, לבקשם בכל תמצית כוחו עד שיזכה למוצם. וזה שכתוב שם בסמוך מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים נשכב. ובק אם עלך ראשך ומחסורך כאיש מגן, שצריכים למעט בשינה ותנומה כדי לבקש הצדיק האמת שנקרא מעלך ואיש מגן. כי הצדיקים נקראים מהלכים על שם שהולכים מדרגה לדרגה תמיד, כמו שכתוב, ונתתי לך מהלכים בין העומדים וכו'. וגם נקרא צדיק איש מגן כי הוא מגן לכל החוסים בו. וזהו מעט שנות, מעט תנומות וכו', עד אשר תזכה שיבוא כמהלך ראשיך, פרש רשי, דברים שאתה רש מהם ומחסורך יתמלא וכו'. היינו, כל הדברים שאתה רש מהם וכל מה שחסר לך בגשמיות וברוחניות, הכל יבוא לך מהרה כמהלך וכאיש מגן. היינו, כפי מעלת הצדיק שתזכה למצוא שנקרא מהלך ואיש מגן. כמו כן יבוא לך כל מחסורך ורשיך, דהיינו הדברים שאתה רש מהם. כי כל החסרונות נתמלים על ידי הצדיק, כי הוא ממשיך כל ההשפעות בגשמיות ורוחניות על ידי שמכניס ידיעת אלוקותו בהנלווים אליו. שעל ידי זה נתמלים כל החסרונות, כמו שכתוב דעת קנית, מה חסרת. ועל כן צריכים לשבר השינה ולקום בחצות לילה, לעונן ולכונן ולבכות ולצעוק מאוד על חורבן בית המקדש, בתוקף מרירות הגלות בגוף ונפש. מכל שכן וכל שכן לבכות ולצעוק מאוד מאוד על הסתלקות הצדיקים שקשה כפליים כחורבן בית המקדש. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אשר כל הצרות אחמנה יצא לנו סובלים על ידי זה. כמו שכתוב, הצדיק עבד ואין איש שם הלב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. על כן, כל מי שחס על נפשו צריך לצעוק מאוד שיזכה גם אתה למצוא רבי ומנהיג אמיתי שאוכל להכניס בו ידיעת אלוקותו ידבח, שעל ידי זה יתמלאו כל החסרונות ויתבטלו כל הצרות ויתקן הכל. ח. הלכות לבישת בגדים. וזה בחינת לבישת המנהלים שצריך לנעול של ימין תחילה ולקשור שמאל תחילה. ולמדו מתפילין, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כתפילין כך מנהלים. כי המנהלים הם שמירה על הרגלין. כי הרגלין צריכים לשמור ביותר לעלותם מחיצונים הסמוכים עליהם. כי הרגלין הם בחינת חוכמת התאה, בחינת תכלית הצמצומים הנ"ל, שצריכים לחותכן מארבע מלכויות ולהעלותם לבחינת תור הפנים שבשלוש רגלים כנ"ל. ומשם נמשכים בחינת מנעלים שהם שומרים את הרגלין מהחיצונים. וזהו כתפילין שהם אור הפנים כידוע, כך מנעלים. כי משם נמשך בחינת המנעלים שהם בחינת שמירה לרגלין. ועל כן צריכים לנעול של ימין תחילה. כי עיקר הוא בחינת ימין, שהוא חסד, שעל ידי זה קוצרים אותה מהם ובונים אותה כנל. ועל כן בקשירה שמאל תחילה כמו תפילין, שקושר של יד בשמאל תחילה. כי קשירת השל יד בשל שמאל תחילה זה מחמת שאי אפשר לקבל החסד, כי אם על ידי תוכחה, כמו שכתוב שם, עיין שם. ותוכחה היא בחינת גבורות, בחינת שמאל. וזה בחינת יד קאה, על שם בחינת התוכחה שהיא לפעמים בדרך ביזיון שמחאה פניו. כמו שכתוב באלי, שלא הוכיח את בנה ולא קיהה בם. כי תפילין הם מוכים. הם עיקר המשכת השגת אלוקות הנאמר בתורה הנ"ל, שעיקרה הוא בחינת תפילין כידוע למבין דבריו. כי תפילין של ראש ושל יד הם בחינת חוכמה הילאה וחוכמת התאה. וזה בחינת שחרות של תפילין, בחינת שחרות הנ"ל בתורה הנ"ל. ועל כן צריכים לקשור של יד תחילה בשמאל ביד קאה. כדי להמשיך בחינת התוכחה, שעל ידי זה נתגלה החסד, שעל ידי זה קוצרים את המלכות חוכמת התאה הנ"ל. הלכות הנהגת בית הכיסא. ט. ועל כן אסור לקנח בימין מפני שקושר בתפילין. כי חוכמות חיצוניות שעל ידם נמשכים כפירות הם נקראים כי צועה בלי מקום. כי המאכל מחיה את האדם ועל ידי זה מאיר פניו כשאוכל בקדושה כמו שכתוב, ויוכל וישת וייטב ליבו וכו', כמו שכתוב במקום אחר. ועיקר החיות בחינת תארת פנים שמקבלים על ידי המאכל או על ידי רוחניות המאכל, שהוא הטוב שבמאכל, שרק זה מחיה את האדם, בבחינת כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אבל גשמיות המאכל שנאחז בו הרע, נעשה פסולת גמור ונדחה לחוץ, כי הוא בחינת חוכמות חיצוניות, כפירות, שהם קיצוע כנל. ועל כן רוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, שהיא בחינת חוכמת התאה הנ"ל, שהיא בחינת מלכות כנ"ל, ייפנה ויטול ידיו וכו'. ייפנה לדחות המותרות שהן בחינת חוכמות חיצוניות כנ"ל, ואחר כך ייטול ידיו במימי החסד להמשיך החסד הנ"ל, שעל ידי זה חותכין המלכות ומתארין אותה מהם. ואחר כך יניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל. כי כל זה הוא בחינת תיקוני התפילה שבשחרית. שכל התיקונים שהם התעוררו את השינה, ויפנה ויטול ידיו, וציצית ותפילין, וקריאת שמע ותפילה, הכל בשביל עליית המלכות כידוע, שהוא בחינת חוכמת התאה הנ"ל, שזהו בחינת אברהם תיקן שחרית כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועל כן אין מקנחין בימין, מפני שקושר בתפילין שהם אור הפנים, שמשם עיקר החיות של המלכות שעולה ונתארת מהם כנ"ל. ועל כן אסור להיפנות מזרח ומערב, מחמת שהוא נגד ירושלים ששם בית המקדש, ששם עיקר אור הפנים וכנ"ל. י. וזה בחינת חנוכה. כי הדלקת נר חנוכה הוא בחינת המשכת השגת אלוקות על ידי הצמצומים, שמשם עיקר הדלקת כל האורות והנרות דקדושה. בחינת לאן הר אשרגין ולעד לקבוצינין, שזהו בחינת תפילין מוכין, שהם עיקר השגות אלוקות שאומרים אז. כמו שאומרים אז, ושמן הטוב תריק על שבעה קני המנורה. כי המשכת השגת אלוקות על ידי הצמצומים, זה בחינת שנמשך שמן הטוב, שמן משחת קודש, שזהו בחינת הדעת הקדוש, לתוך כלים וצמצומים, שהם השמן והכלי והפתילה, שבהם נתלה האור שנמשך מבחינת השגת אלוקות, שמשם כל האורות, כי הוא אור כל האורות, כמו שכתוב השם אוראי וישעי. וזה בחינת תוקף הנסר חנוכה, כי אז עמדה מלכות יוון הרשעה להשכיחם תורתך ולהבירם וכו'. כי מלכות יוון הרשעה זה עיקר בחינת חוכמות חיצוניות, שהם חוכמת יוון. מחמת שהם עסקו בזה ביותר להמשיך החוכמות חיצוניות בעולם, כידוע. שזה עיקר התגברות מלכות הרשעה, שהוא בחינת הארבע מלכויות על מלכות הקדושה כנ"ל. ועל כן הייתה אז עת צרה גדולה, כי רצו להשכיח התורה לגמרי על ידי התגברות החוכמות חיצוניות שהם הפך התורה. כי התורה והמצוות הם בחינת שיעורים וכלים להמשיך על ידם השגת אלוקות כנ"ל. והם רצו להשכיח התורה והמצוות על ידי התגברות חוכמות חיצוניות, שהם בחינת מלכות הרשעה של ארבע מלכויות שהתגברו על מלכות הקדושה, שהוא חוכמת התאה כנ"ל. כמו שעכשיו, בעוונותינו הרבים, כשמתגברים האפיקורסים ורוצים להמשיך חוכמות חיצוניות בעולם ולהשכיח התורה לגמרי, כמו שרואים בחוש שכל מי שנמשך אחר דרכיהם הוא פורק עול לגמרי ומגלח זקנו ופאותיו ושותה נסך, עד שפורק עול לגמרי רחמנא ליצלן. אבל השם יתברך ברחמיו המרובים הקדים רפואה למכה ועשה עמנו נס גדול ונפלא אז, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. עד אשר לא די שהכניעו והפילו מלכות יוון הרשעה מפלה גדולה, אף גם על ידי תוקף הנס המשיכו אור נפלא בעולם לדורות, שיהיה לנו כוח על ידי זה להמשיך אור גדול הנ"ל כל אחד בביתו. דהיינו אור השגות אלוקות על ידי הצמצומים הנ"ל, שזהו בחינת תיקון המבואר שם בתורה הנ"ל, שכל מה שהחולה גדול ביותר הוא צריך רבי גדול ביותר שיאומן וחכם כזה, שיוכל לעשות צמצומים נפלאים שיעיר גם בו השגת אלוקות כנ"ל. ובחינה זאת נמשכת עלינו בחנוכה על ידי הצדיקים הגדולים המופלגים במעלה שתקנו להדליק נר חנוכה. שעל ידי זה יש כוח להמשיך בחינת תארה הנ"ל על כל אחד בביתו אפילו אם הוא כמו שהוא. כמבואר בכוונות חנוכה, שעניין חנוכה הוא שממשיכין האור הנפלא שכולל כל הייחודים, ממשיכין אותו למטה. היינו למטה מעשרה טפחים, כי בשבת ויום טוב מדליקים נרות של מצווה, כי אז הוא עיקר עליית המלכות, חוכמת התאה הנ"ל, שבחינת נר מצווה, שאז מחמת קדושת שבת ויום טוב, נופלים הקליפות שהן בחינת ארבע מלכויות, ומלכות דקדושה עולה מביניהם, ואז מהירה באור גדול, שזהו בחינת הדלקת נרות שבת ויום טוב, שמדליקים אותה במקומה בעת עלייתה. אבל בחנוכה ההדלקה הוא בדרך נס נפלא, כי אז אין לה עלייה כל כך, כי הם ימי החול, כי אז אין מתבטלים הקליפות שהם ארבע מלכויות לגמרי כמו בשבת ויום טוב. ואף על פי כן אנו מדליקים הנר הקדוש הזה שכולל כל הייחודים, שהוא בחינת המשכת השגת אלוקות על ידי הצמצומים, היינו בחינה הנ"ל, שהצדיקים הגדולים מאוד ממשיכים תיקונים נפלאים כאלה עד שמאירים בחינת השגות אלוקות על ידי הצמצומים גם למטה, בדיוטה תחתונה מאוד, שהוא בחינת למטה מעשרה טפחים, שמעולם לא ירדה השכינה לשם. ועתה, על ידי תוקף הנס מדליקין שם די כנר חנוכה הקדוש והנורא, שהוא בחינת המשכת השגת אלוקות על ידי הצמצומים למטה למטה, להעיר בכל אחד מישראל לכל מי שרוצה לקבל, אפילו עם הגרוע שבגרועים, אפילו החולה הגדול ביותר בחולי הנפש על ידי ריבוי עוונותיו. להעיר גם בו הערה מהשגת אלוקות על ידי גודל כוח הצדיקים הגדולים שממשיכים תוקף הנס אל חנוכה בעולם. שעל ידי זה אפילו בבחינת ימי החול, שאין יכולים עדיין לעלות בשלמות, בחינת המלכות, חוכמת התאה הנ"ל, אף על פי כן ממשיכין האור של השגת אלוקות על ידי הצמצומים למטה אפילו במדרגה התחתונה. כי מגודל כוחם יכולים להעיר אפילו במדרגה התחתונה. כי מגודל כוחם יכולים להעיר אפילו בהקטנים במעלה מאוד ולרפות אפילו החולים הגדולים ביותר, שזה בחינת הדלקת נר חנוכה למטה מעשרה טפחים וכנ"ל. וזה בחינת גם כי אלך בגץ על מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. בחינת כי ישב בחושך השם אור לי, שממשיכין האור של השגות אלוקות למטה בעומק החושך, בבחינת גץ על מוות, להעיר לנמוכים מאוד מאוד שיגיע גם עליהם הערה וידיעה מלוקותו ידבח, כדי לרפותם ולתקנם ולהשיבם אליו. י"א וזה בחינת הפלוגתא שבין בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים פוחת והולך, ובית הלל אומרים מוסיף והולך. כי בית שמאי לטעמיו, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה ששמאי היה קפדן, והידי זה היה מרחק הגרים מלהתגייר ודחפם באמת הבניין. אבל הלל על ידי גודל הדנתנותו, קרבם ברחמים, אף על פי שלא היו הגונים להתקרב, ואמרו דברים זרים ושיגעון, ללמדם כל התורה כשעומדים על רגל אחת וכו'. אף על פי כן לא דחפם וקרבם בחוכמתו וענוותנותו הנפלא. ועל כן בית שמאי שהיו תלמידי שמאי, שמגודל צדקתו וקדושתו לא היה יכול לסבול את הרחוקים המלוכלכים בחטות נעוריהם וכיוצא בהם, על כן אמרו פוחת והולך. כי בית שמאי ובית הלל שניהם מודים שצריכים להוסיף ולהרבות אור בכל יום שבא אחריו. כי בוודאי הנס של ימי חנוכה שדלק הנר, שלא היה בו להדליק כי אם יום אחד ודלק שמונה ימים, בוודאי כל יום שבא אחריו הנס גדול מנפלא ביותר, ועל כן בוודאי צריכים אור גדול ביותר בכל יום שבא אחר כך. אך בית שמאי סוברים שמחמת זה בעצמו, מחמת גודל האור שנמשך בכל יום ביותר, מחמת זה בעצמו פוחת והולך, כי אין הרשעים והרחוקים כדאי להשתמש עם זה האור. וכן שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם כדאי להשתמש עם האור של שבעה ימי בראשית, ועמד וגנזו לצדיקים וכו'. על כן הם סוברים שגם עתה כשהצדיקים משיגים אור גדול צריכים להעלים האור, וכל מה שמשיגים יותר ויותר צריכים להעלים האור יותר ויותר, כדי שלא ייהנו ממנו הרשעים הרחוקים, כנ"ל שזה בחינת פוחת והולך. אבל בית הלל שמתלמידי הלל שהיה עוסק לקרב הרחוקים מאוד, על כן אז זה לטעמיו ואומרים מוסיף והולך, כי אדרבה, כל מה שהצדיקים ממשיכים אור גדול ונוסף ביותר ויותר, כמו כן צריכים להעיר בעולם יותר ויותר, להעיר לכל באי העולם, כדי לקרב כל הרחוקים מאוד מאוד, להעיר בהקטנים והנמוכים מאוד, ולרפות כל החולים הגדולים ביותר רחמנא ליצלן. כי כמו שכל מה שהחולה גדול ביותר צריך לבקש לעצמו רבי הגדול ביותר כנ"ל, כמו כן הרבי והצדיק, כל מה שמגיע למעלה גדולה יתרה ביותר, הוא צריך להעיר גם בהקטנים והנמוכים ביותר. כי זה עיקר מעלתו וגדולתו לקרב הרחוקים ביותר. שזהו עיקר גדולת השם יתברך וכבודו, כמו שכתוב במקום אחר. כי אף על פי שבוודאי צריכים להעלים האור הגדול, בפרט כשמגיעים למעלות והשגות גדולות ועצומות, בוודאי בהכרח להעלים ולגנוז האור, כי אין העולם כדאי להשתמש בהם. אך אף על פי כן הם עושים תחבולות כאלה ומתקנים תיקונים כאלה ומלבישים האור בלבושים וצמצומים נפלאים כאלה עד שמאירים גם בהקטנים במעלה מאוד כנ"ל. ועל ידי זה הם מוסיפים והולכים ומאירים האור למטה בכל יום ויום יותר ויותר בבחינת מוסיף והולך, כי מעלין בקודש ולא מורידין. וקשה וכי יעלה על הדעת להוריד הקדושה חס ושלום, אך זהו בחינה הנ"ל שיש צדיקים שהם גדולים במעלה באמת, אך מעוצם קדושתם אינם יכולים לסבול לעולם. ועל כן על ידי תוקף קדושתם הם מרחקים ומורידים חס ושלום איזה אנשים, מחמת שכועסים עליהם, מחמת שאינם יכולים לסבול מעשיהם המגונים. אבל השם יתברך אינו חפץ בזה, כי חפץ חסד הוא, ורוצה שהצדיקים ירחמו על ישראל תמיד וקרבו אותם אפילו אם הם כמו שהם. ואפילו אם הוא עצמו יתברך בכעס גדול עליהם מחמת מעשה מראים, הוא רוצה שהצדיקים יתפללו עליהם ויקרבו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה, מחמת שחטאו כל כך אמר השם יתברך, אני בכעס ואתה בכעס, אם כן מי יקרבם וכו'. כמובן פירוש רש"י שם. וכן מצינו בכמה נביאים וצדיקים שהשם יתברך בעצמו קבע לפניהם, וסיפר להם צערו, גודל צערו כביכול, שיש לו מאבונות ישראל המרובים. וכשהם חיזקו דבריו ולא המליצו טוב על ישראל, הקפיד עליהם מאוד, כמו שמצינו בהושע הנביא, ובאליהו שאמר קנו קינתי וכו', שאמר לו ואת אלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך. ופרשו רבותינו זכרונם לברכה שאמר לו אי איפשי בנבואתך, על שאתה מקטרג על ישראל. כי השם יתברך רוצה רק שימליצו טוב על ישראל וירחמו על ישראל אפילו על הגרועים לקרב כולם אליו יתברך. כמו משה רבנו עליו השלום שמסר נפשו על ישראל ואמר ואם אין מכני נא וכו'. וזה בחינת מעלין בקודש, שכל מה שמגיעין ובאין בקודש יותר ויותר ומשיגין השגת אלוקות יותר, צריכים להיות מעלין נפשות יותר ויותר ולא מורידין. דהיינו שיזהרו שלא יהיו מורידים הנפשות על ידי גודל קדושתם. דהיינו שלא יגיעו לכלל קפידה על ישראל מחמת גודל קדושתם והשגתם את השם מטבח. שמחמת זה אינם יכולים לסבול את הגרועים עד שכועסים עליהם, עד שיכולים להוריד אותם חס ושלום. שזהו בחינת פוחת והולך שאמרו בצ'מי וכנל. כי לא חנו, כי צריך להיות מעלין בקודש ולא מורידין. כי כל מה שמגיע למעלה יתרה והשגה גדולה ביותר צריך להתחכם ולעשות צמצומים חדשים בתחבולות נפלאות, עד שיכולים לקרב נפשות רבות יותר ויותר ולרפות אפילו הגרועים והחולים מאוד מאוד כנל. שכל זה הוא בחינת נר חנוכה שמדליקין למטה מעשרה טפחים. ועל כן צריך להיות מוסיף והולך כנל. י"ב. ועל כן היה נס אל חנוכה על ידי הכהנים. כי הכהן הוא בחינת חסד, בחינת אברהם, שעל ידי זה חותכין את המלכות מארבע מלכויות, ומכהין אותה מאור הפנים שמאיר בשלוש רגלים כנל. ועל כן נקרא חנוכה, על שם חנוכת הבית המקדש, שהיה בימים ההם. כי עיקר אור הפנים הוא בבית המקדש שלשם עולים ברגלים לקבל אור הפנים כנל. שזהו בחינת חנוכה, להחיות המלכות מאור הפנים כדי לזכות על ידי זה להשגת אלוקות. שזה עיקר הדלקת נר חנוכה כנל. י"ג. וזה בחינת כינר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שעל ידי התוכחה מתגלה החסד. שעל ידי זה נתקן המלכות, חוכמת התאה. שעל ידי זה זוכין להשגות אלוקות אין שם. כי על ידי החסד חותכין אותה מארבע מלכויות ומחיין אותה מאור הפנים וכו'. וזהו, כנר מצווה ותורה אור זה בחינת השגת אלוקות על ידי הצמצומים, שמשם כל האורות והדלקת כל הנרות הקדושים כנל. שזהו בחינת נר חנוכה כנל. וזה זוכין על ידי ודרך חיים תוכחות מוסר. היינו על ידי תוכחות מוסר בחינת תוכחה הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לחסד כנל, שעל ידי זה יכולים להחיות את המלכות כנל. וזהו בדרך חיים תוכחות מוסר, שעל ידי תוכחות מוסר ממשיכים חיים, להחיות המלכות חוכמת התאה הנ"ל, שעל ידי זה זוכין להשגת אלוקות על ידי הצמצומים שהוא בחינת כנר מצווה ותורה אור כנל. וזהו שמכנה את המצווה בשם נר והתורה בשם אור. כי אף על פי שהתורה והמצווה שניהם הם בחינת צמצומים להשגת אלוקות כנ"ל, אבל גם בעניין הצמצומים והשכלים יש גם כן כמה וכמה בחינות, כי צריכים להעיר משכל לשכל ומצמצום לצמצום כמובן שם. ועל כן התורה לגבי המצווה היא בחינת אור לגבי נר, כי צריכים כמה וכמה צמצומים ושכליים כדי לזכות להשגות אלוקות שם, בחינת אור ונר שמאירין אשרה זוכה להם. י"ד. וזה בחינת מצוות ביקור חולים, כי צריכים לבקר את החולה ולהסביר לו פנים. דהיינו מה שבני אדם נכנסים אצלו מפקחין על עסקיו, ועושים לו כל צרכיו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שזהו בחינת תארת פנים. כי אין מסתירין פניהם ממנו, ואין המנתמנים בבתיהם, רק באים אליו ועושים לו כל צרכיו ומדברים על ליבו, שכל זה בחינת תארת פנים. ועל ידי זה ממשיכין עליו חיות מבחינת תארת פנים שלמעלה, שמשם עיקר החיות להחיות את החולה, בבחינת באור פני מלך חיים, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועל כן שכינה למעלה מראשותיו של חולה, כמו שכתוב, השם משרדנו על ארז דווי, כל משכבו הפכת וכו'. היינו בחינה הנ"ל, שדי כמחמת שהוא חולה, על כן נמשך עליו אור השכינה, שהוא בחינת אור הצדיק האמת שמשגיח על כל החולים, ובפרט על החולים ביותר שהם בחינת כל משכבו נהפך בחוליו, שעליהם מפקח ביותר להמשיך להם רפואות, להחיותם בגשמיות ורוחניות, באופן שיוכל להעיר בהם השגות אלוקות כנ"ל. כי זה עיקר גדולת הצדיק ומעלתו שמשתדל לרפות החולים ביותר. ועל כן דייקה מחמת שהוא חולה וכל משכבו נהפך וכו', מחמת זה דייקה השכינה למעלה מראשותיו, שהוא בחינת אור הצדיק. כי הצדיקים הם שכינתו של מקום. וזהו בחינת וירא אליו השם לבקר את החולה. כי דייקה מחמת שהוא חולה הוא צריכים לבקרו, על ידי זה דייקה וירא אליו השם. מבחינת השגות אלוקות שזוכין החולים על ידי אור הצדיק שהוא השכינה וכנל. וזה בחינת חנוכה ופורים שהם בחינת מצוות ביקור חולים. כי הם ימים קדושים וטובים מאוד, ואף על פי כן הם בימי החול, כי אין המסורים במלאכה. והם בבחינה הנ"ל, בחינת תארת השגות אלוקות על החולים ביותר לידי גודל כוח הצדיק שיכול לעשות כלים וצמצומים נפלאים כאלה כנ"ל. והוא כמו למשל שהאדם בריא בוודאי אין המלך בא אל האדם להראות לו פניו. רק כל מי שרוצה לקבל פני המלך להתעדן מאור פניו, הוא צריך לנקות ולתאר עצמו יפה יפה ולקשט עצמו כראוי, ולשקוד על דלתי המלך ולבקש מעט רואה פני המלך שיקבלו רשות שיקנוס, ולעשות כל התחבולות השייכים לזה עד שיזכה לבוא לפני המלך כפי מדרגתו, אם יקנוס לחצר המלך או לבית או להיכל וכו', כדי שיער בו המלך פניו המהירות. אבל כשאחד מאנשי המלך חולה ומוטל על ארז דבר רחמנה לצלן, אזי כשנתעוררין רחמי המלך להחיותו מאור פניו, אזי מוכרח המלך ללך אצלו לביתו להעיר בו פניו ולהחיותו. וזה בחינת שכינה למעלה מרשותיו של חולה וכנל. וזה בחינת חנוכה ופורים שהם מועדים קדושים שניתנו לנו להחיותנו כיום הזה בימי הגלות אמר, שכנסת ישראל נקראת חולה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בבחינת סמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני. ומעוצם חוליינו הכבד אין אנו יכולים לעשות ולראות ולהשתחוות לפניו בשלוש פעמי רגלנו, לכנוס לביתו הקדוש ובית המקדש לקבל אור הפנים. כי מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו וכו', ואין אנו יכולים וכו'. ועל כן חמל עלינו בעל הרחמים ברחמיו העצומים, והוסיף לנו שני הימים הקדושים האלו, שהם חנוכה ופורים, שתקנו לנו הצדיקים הגדולים שהם אנשי כנסת הגדולה, כדי להמשיך לנו אור הפנים לתוך ביתנו בתוקף גלותנו. שיזכה כל אחד בביתו בחנוכה להדליק נר חנוכה שהוא בחינת אור הפנים, בחינת להצעיל פנים משמן, שזהו בחינת השגת אלוקות כנל. וכן בפורים כל אחד ממשיך על עצמו בחינת קבלת התורה שמקבלין אז בכל שנה בתוקף הגלות, בבחינת קיימו וקיבלו. ועל כן חנוכה ופורים הם בחינת רגלין, וזהו בחינת מצוות ביקור חולין, שהמצווה ברגלין, היינו בחינה הנ"ל, שהשם יתברך מרחם עלינו והולך לבקרנו, ומאיר לנו פניו הקדושים בתוקף גלותנו, שאנו חולין כאלה, כאשר יודע כל אחד בנפשו. והוא בהחמיו מבקרנו ומחיה אותנו באור פניו הקדושים, על ידי קדושת הימים הקדושים האלה שנתן לנו, שהם חנוכה ופורים, שהם מועדים קדושים בימי החול, שהם בחינת ימי הגלות, שאז אין בנו כוח לעלות אליו לבית המקדש לקבל מאור הפנים. רק הוא יתברך ממשיך לנו אור הפנים לתוך ביתנו כדי להחיותנו על ידי הצדיקים הגדולים האמיתיים שבכל דור, שהם עוסקים בתיקוננו, שהם משתדלים ביותר להחיות החולים ביותר וכנל. תתווה. וזה בחינת מה שמסבבים העניים בחנוכה לקבל מעות חנוכה. זה בחינת תארת פנים מלמעלה שהשם יתברך מאיר פניו לנו לתוך ביתנו כנל. כי אי אפשר לקבל אור פני מלך חיים כי אם על ידי הצדקה, כמו שכתוב אני בצדק אחזה פניך. ועל כן ברגלים שצריכים לעלות לרגל לבית המקדש לקבל אור הפנים, על כן צריך איש כמתנת ידו להביא עולת ראייה, כמו שכתוב ולא יראה את פני השם ריקם. אבל ברגלים שצריכים לעלות לבית השם לקבל אור הפנים צריכים להעלות הקורבן, שהוא נדבת ליבו בחינת צדקה, וצריכים לתרוח בו להעלותו לבית השם. אבל בחנוכה באים העניים לתוך הבית, שהם מנין תבירין דילה, שבהם שכינת אור פניו, כמו שכתוב, השכונת דקה. ועל כן כשהשם יתברך אוהב את אחד, ורוצה להאיר לו פניו, שולח לו עני לזכות בו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מן דקות שבריחו רחים ל... שדר לדורון המסכנה. ועל כן בחנוכה שאז הוא בחינת שהשם יתברך מאיר פניו לתוך ביתנו, על כן בהחמיו שולח לנו עניים לתוך ביתנו, כדי לזכות בהם, כדי לקבל על ידם אור הפנים שמאיר אז לתוך ביתנו וכנל. צדזיין. והנה עניין מחלוקת בית שמי ובית הלל הנ"ל, בעניין ההתקרבות הנפשות הרחוקות מאוד מאוד, שאין ראוי מן הדין לקרבן. שבית שמאי אומרים פוחת והולך להעלים האור מהן שלא יתקרבו, ובית הלל אומרים מוסיף והולך, כי צריכים לעשות כלים וצמצומים כאלה באופן שיוכלו להעיר גם בהם אורו ידבח כדי שיתקרבו גם הם וכנל. הנה עניין מחלוקת זאת, זהו בחינת כלל המחלוקת שבכל דור על הצדיקים השלמים העוסקים לקרב נפשות הרחוקים להשם ידבח. שרבים מאוד קמים עליהם, וגם רבים מגדולי הצדיקים חולקים עליהם, מחמת שמידת הדין מתלבש בהם. והעדי זה נכנס בליבם טינה, עד שנדמה להם כאילו אינו מתנהג כראוי וחולקים עליו, כאשר כבר היה לעולמים ברוב הדורות. ובפרט בימינו בעקבות משיחה שנתרבה הקטגוריה בין התלמידי החכמים מאוד, וביותר על רבנו הגדול והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה, על אשר מסר נפשו מנגד ועשה כל ימיו לרחם על ישראל על כל הרחוקים לקרבם לשם מטבח. וזה בחינת מחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק. כי יוסף הוא בחינת הצדיק שעוסק לקרב לשם מטבח על ידי שמוסיף והולך האור בכל יום. כי עושה בכל פעם צמצומים וכלים נפלאים באופן שיוכלו להתקרב כל מי שירצה בעולם. ועל שם זה נקרא יוסף, בחינת מוסיף והולך כנל. והשבטים אף על פי שכולם קדושים, כי היו כולם צדיקים גדולים, חלקו עליו בשביל זה וכנל. וזה בחינת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בדרשו אבותינו זכרונם לברכה שהיה מגייר גרים. וזהו אלה תולדות יעקב יוסף, היינו שיוסף הלך בדרך אביו יעקב, היה עושה גם כן לגייר גרים ולקרב הנפשות הרחוקות. כי כל מה שהראה ליעקב הראה ליוסף, שזה פירוש אלה תולדות יעקב יוסף, כמו שפרש רשי שם, שכל מה שקיבל משם ועבר מסר לו, וכל מה שהראה ליעקב הראה ליוסף וכו'. וכל זה נשמח לפסוק מגורי אביו, שהוא מה שהיה יעקב מגייר גרים, ותכף נשמח אלה תולדות יעקב יוסף, שפירושו שמסר לו כל חוכמתו כנל. והיינו כנל, כמו שיעקב גייר גרים, על ידי עוצם חוכמתו שהיה יודע לעשות צמצומים כאלה, עד שיוכל לרפות את החולים ביותר, כמו כן היה יוסף הצדיק עוסק בזה תמיד, כי יעקב מסר לו כל חוכמתו. כי עיקר החוכמה הוא להכניס השגות אלוקות בעולם, להודיע לבני אדם גבורותיו וכו'. וזהו בחינת יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון. רואה צון זהו בחינת מנהיג הדור שנקרא בכל מקום בשם רואה צון. וזהו בן 17 שנה היה וכו' 17 גימטריה טוב כמובן. היינו שיוסף היה טוב לכל והיה כולו טוב, ועל ידי זה היה יכול לקרב הכל, כי מצא בהגרוע שבגרועים נקודות טובות, ועל ידי זה קרבם לשם מטבח. וזהו, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה וכו', שהם בני השפחות, הם בחינת משפחות הירודות שבישראל, שהם מוריד את עצמו עליהם ביותר כדי לקרבם. ועל שם זה נקראים הרחוקים בני בילה ובני זלפה. זה רמז שנאחז בהם ביותר הבעל דבר וחלותיו, שזהו בחינת בני בילה, בחינת בלהות את נך וכו'. הוא פרש רשי שדים, היינו חלות היצר הרע שהם שדים וקליפות, שהם מבהלים ומבלבלים ומרשיעים את האדם. וזה בחינת בני זלפה, בחינת זלעפה החזתני מרשעים. כי חלות היצר הרע הם בחינת בלהות וזלעפות. בכל הנמשכים אחריהם נקראים בני בילה ובני זלפה. והצדיק הגדול, בחינת יוסף, עוסק עמהם ומוריד את עצמו עליהם כדי לקרבם לשם מטבח. וזהו, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה וכו'. ופרש רשי שהיה עושה מעשה נערות וכו'. כי הצדיק האמת בעוצם חוכמתו מוריד את עצמו עליהם כל כך עד שנדמה כאילו עושה מעשה נערות. כי מדבר עמהם שיחת חולין ואוכל ושותה עמהם, ופעמים מטייל ומשחק עמהם. בכל כוונתו כדי לקרבם על ידי זה לשם מטבח. וכמובן בדבריו זל בכמה מקומות, כמה וכמה הצדיק מוריד את עצמו אל העולם, שכל זה נחשב אצלו מעשה נערות. אבל כוונתו רצויה לשם מטבח לבד, בשביל לקרב הרחוקים מאוד לשם מטבח, שאי אפשר לקרבם כי אם על ידי זה. וזהו בחינת והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה וכו' וכנל. וזיין. ועל כן נקרא יוסף בחינת אסף אלוקים את חרפתי, שמאסף ומבטל כל החרפות ובושות מישראל, כי מחזירם בתשובה ומקרבם לשם מטבח. וזה בחינת יוסף השם לי בן, שעל שם זה נקרא יוסף. היינו שהצדיק עוסק תמיד להוסיף ולקרב נפשות חדשות בכל פעם, ומבקש תמיד מהשם מטבח על זה, בחינת יוסף השם לי בן אחר, שיוסיף השם לו בכל פעם תלמיד חדש שנקרא בן, כי כל המלמד בן חברות תורה כאילו ילדו, והוא מחפש ומבקש תמיד להוסיף ולקרב חדשים, בבחינת יוסף השם לי בן אחר. ועל כן וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, שאהב אותו בשביל זה מאוד, כי הוא חפץ בזה להרחם על הכל ולעשות תחבורות לקרב הכל. וזהו, כי בן זקונים הוא לא. זקן זה בחינת רחמים גדולים מאוד, בחינת זקן מלא רחמים, בחינת תלסר תיקון הדיקנה של רחמים גדולים מאוד. היינו שקיבל ממנו כל ה-13 מידות של רחמים שהם בחינת זקן כנל, שעל ידי זה הוא מרחם על הכל ומקרב כולם. וזהו שתרגם מונקלוס, כי בן זקונים, כי בר חכים הוא לה, בר חכים ודאי, כי צריכים לזה חוכמה גדולה, חוכמה נפלאה, חוכמה עמוקה מאוד מאוד, כדי שיוכל לעשות כלים וצמצומים כאלה, שיוכל לקרב נפשות רחוקות כאלה, חולים כאלה, ולהכניס בהם השגות אלוקות וכנל. וזה ועשה לו כתונת פסים, שפירושו כלי מילת שיש בה גוונים יפים, בחינת כרפס ותחלת. היינו מחמת שראה שעוסק בה לקרב נפשות רחוקות, על כן עשה לו לבושים נפלאים שיש בהם גוונים יפים ונפלאים מבחינת כתונת פסים. היינו בחינת צמצומים נפלאים שהם בחינת כלים ולבושים, כדי שיוכל להמשיך על ידם השגת אלוקות אפילו לרחוקים מאוד וכנל. כי בחינת הצמצומים הנ"ל שהם בחינת חוכמת התאה הנ"ל הם כלולים מכל הגוונים, שהם כלל כל הכלים והלבושים של הקדושה שעל ידם משיגים אלוקותו ידבח. כמו שכתוב בזוהר הקדוש כמה פעמים, דהי כלילה מכל הגוונים. יתחת. וזה שחלם, והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, שפירושו קשרים. היינו בחינת צמצומים הנ"ל, שהם בחינת קשרים, כי הצמצום בחינת קשר. היינו שכולם היו עסוקים בזה, שהיו מאלמים אלומים ועושים קשרים וצמצומים, כדי למשוך על ידם השגת אלוקות. אבל הצמצומים והכלים של יוסף הצדיק עלו על כולם, בבחינת, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, שהקשר והצמצום שלו כמה וגם ניצבה לעד ולנצח. והנה תסובן אלומותיכם ותשתחבן על אלומתי, שכולם צריכים לקבל ממנו השגות אלוקות על ידי הצמצומים נפלאים שעשה בחוכמתו עמוקה, על ידי שעסק לקרב נפשות תמיד, שהידד הזכה שאפילו הצדיקים הגדולים שעוסקים בזה, להשיג השגות אלוקות על ידי הצמצומים, גם הם צריכים לקבל ממנו, כי שלא עולה על כולם. בבחינת, רבות בנות הסוחיל והתעלית על כולנו, שנאמר על הצדיק האמת הגדול ביותר עוסק לעשות כלים ולבושים ולהמשיך תורה בחוכמה אמיתית כזאת, עד שיוכלו להתקרב הכל השם מטבח. שזהו בחינת השבח של אשת חיל וכו'. בחינת, דרשה צמר ופשטים שהם בחינת כלים ולבושים להשגת אלוקות וכו'. וזה בחינת הייתה כאוניות סוחר ממרחק וכו', ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וכו'. שבתוקף חשכת ליל הגלות של נפשות ישראל היא נותנת להם טרף וכו'. וכן הולך וסובב כל השבח הקדוש הזה. וזה בחינת נודע בשערים בעלה, שהם בחינת שיעורין דעת ונדאורייתא. היינו בחינת צמצומים הנ"ל שהוא ממשיך בחוכמתו. על ידם נודע השם יתברך בעולם, בחינת נודע בשערים בעלה. וזהו פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד דל לשונה. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, זה המלמד תורה על מנת ללמדה. היינו כנ"ל, שמלמד תורתו לאחרים לקרבם להשם יתברך. וזהו צופיה הליכות ביתה, שצופה הילוך ביתו איך יתנהג לעולם באופן שלא תכבה נרו לעולם ועד, שנשאר השארת חוכמתו לדורי דורות לנצח. ולחם עצלות לא תאכל, כי לחמו ותורתו אין לו לחם עצלות חס ושלום, כי היה זריז מאוד מאוד בעבודתו ידבח. ועל כן קמו בניה וישרוע הם התלמידים שנקראים בנים שקרבם לשם ידבח, בעלה ויהללה זה השם ידבח, כי השם ידבח מסכים על זה, כי חפץ בזה שיקרב כולם אליו, כי חפץ חסד הוא. ועל כן רבות בנות הסוחיל והתעלית על כולנה וכנל. יוטט. וזהו, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. שמש וירח הם בחינת משפיע ומקבל, בחינת שכל עליון ושכל תחתון, בחינת הרב והתלמיד. כי הצדיק שהוא הרב נקרא שמש, כמו שכתוב, וזרח השמש ובא השמש. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה עד שלא שקעה וכו'. והירח בחינת התלמיד, שמקבל האור מרבו כמו הלבנה מהחמה. ואחד עשר כוכבים זה בחינת הנפשות הרחוקות שמקרבים אותם לשם מטבח, שהם נפשות קדושות מאוד, אך היו בתחילה בעמקי הקליפות, ועלו משם בבחינת 11 סממני הקטורת, שזהו בחינת 11 כוכבים, בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים. וכולם משתחווים לי, כי הצדיק הגדול ממשיך שכליות כאלה עד שכל הגדולים והקטנים וכל הרחוקים הרוצים להתקרב, כולם צריכים לקבל ממנו. כי כבר מבואר לאל שגם בצמצומים בעצמם יש שכינת שכל עליון ושכל תחתון, כי יש בהם כמה וכמה מדרגות, ויש בהם בחינת רב ותלמיד, שמש וירח וכו'. וכולם צריכים להכניע ולהשתחוות ולהתבטא לפני הצדיק הגדול ביותר בחינת יוסף, כי הוא מכניס השגות אלוקות בכולם וכנ"ל.